अब सूत्र जो है ना, सातु कर्म ज्ञान जोगे भ्योपी अधिकतरा फल रूपत्वात्। एक श्लोक भागवत का भी आपको सुना देते हैं। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं योगाभ्यास करने से, आसन प्राणायाम प्रत्याहार करने से मैं नहीं मिलता, मैं किसी साधना की सिद्धि नहीं हूँ। न सांख्यम, प्रकृति और पुरुष का विवेक करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। धर्म एवच, धर्मानुष्ठान से स्वर्ग मिलता है, मैं नहीं मिलता हूँ। न स्वाध्याय तपस्यागो, स्वाध्याय तपस्या और त्याग से मैं नहीं मिलता। किससे मिलते हो महाराज? का भक्ति यथा भक्ति ममोर्जिता, मेरी उज्ज्वल भक्ति, निर्मल भक्ति मुझे जिस ढंग से प्राप्त करती है उस ढंग से दूसरा कोई साधन प्राप्त नहीं करता। भक्ति की अपूर्व महिमा का वर्णन गीता में, भागवत में, ब्रह्मसूत्र में। ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र है, मुक्तोपसृत्यत्व व्यपदेशात्। भगवान कहते हैं, बोले मुक्तोपसृत्य हैं। मुक्त पुरुष जो है वो सरकते हुए उनके पास, मैंने संसार से मुक्त होकर के, जब संसार के बंधन से मुक्त होते हैं, जब संसार का कोई बंधन नहीं रहता है, नहीं तो संसार में बंधे हुए भी हैं और अपने को मुक्त भी कहते हैं। यस्याभिमानो मोक्षे भी अदेहे भी ममता तथा न सौ ज्ञानी न राजयोगी केवलम मुक्ति भागवत। जो अपने को मुक्त भी कहता है और देह में अभिमान भी रखता है, न वो ज्ञानी है न योगी है, वो तो केवल दुखी है। अच्छा, बकर जी का ये श्लोक है, जस्याभिमानो मोक्षेपि देहेपि ममता तथा न सौ ज्ञानी न राजयोगी। तब है कौन? बोले केवलम दुख भागवत, उसका नाम तो दुखी है। न वो ज्ञानी है न योगी है, वो दुखी है। जो अपने को मुक्त भी कहता है और देह में मैं मेरा करके फंसा हुआ भी है। तो मुक्त वो है भाई जो संसार में मैं और मेरा के बंधन से छूट गया, उसका नाम मुक्त है। तो मुक्तों को सृप्यत्वाभ्यपदेशा, मुक्त लोग जो हैं वो सरकते हुए भगवान के पास पहुंच जाते हैं। उनको संसार में चिंतन करने योग्य कोई वस्तु नहीं मालूम पड़ती। संसार से वैराग्य भी हुआ, उसको मिथ्या भी समझा और उसका त्याग भी किया और फिर उसी का चिंतन करते हैं, उसी में प्रेम करते हैं, उसी में रमते हैं। क्या वैराग्य हुआ, क्या त्याग किया, क्या मिथ्या समझा? तब बोले इसीलिए जो भक्त लोग हैं, ताते जे हरि भगत सयाने मुकुति निरादरी भगति लोभाने, मुक्तोपसृत्यत्व व्यपदेशात्। सूत्र कहता है कि परमात्मा मुक्तोपसृत्य है, माने मुक्त लोग उसकी शरण में जाते हैं। जो बद्ध हैं वो तो बिचारे संसार में बंधे हुए हैं, उनके पास तो जाने का सामर्थ्य ही नहीं है। जो इधर के बंधन से मुक्त होते हैं वो उधर जाते हैं। तो ये सूत्र कहाँ से बना? देखो, भागवत की बात सुनाई, गीता की सुनाई, सूत्र का सुनाया। बोले सूत्र कैसे बना? का सूत्र ऐसे नहीं बनता है। वो तो जो वेद के एक एक मंत्र रूप पुष्प है उनकी माला बनाने के लिए ये सूत्र है। जैसे सूत में माला पिरोई जाती है ना, सूत में क्या होता है, माँ फूल अलग अलग होते हैं और सूत लेके सब फूलों को एक में गूंथ देते हैं तब उसकी माला बन जाती है। तो ये जो वेद के मंत्र हैं वो फूलों के समान अलग अलग खिले हुए हैं, उनको एक पंक्ति में बैठाने के लिए जो सूत्र होता है, सूत्र वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र, वो क्या करता है कि मंत्रों के फूलों की माला गूंथता है। तो अब उसने ये किस मंत्र में से ये फूल लिया, मुक्तोपसृत्यत्वाभ्यपदेशात्, ये सूत्र कहाँ से आया? बोले यम सर्वे नमन्ति मुमुक्षो ब्रह्मवादिनश्च। मुमुक्षु भी और ब्रह्मवादी भी जिसकी शरण ग्रहण करते हैं, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का श्वेताश्वतर उपनिषद का जो मंत्र है यम सर्वे नमंती मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च, शंकराचार्य भगवान ने कहा मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्ते। नरसिंह तापनी उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य भगवान ने कहा मुक्त पुरुष भी खेल खेल में अपने को शरीर मानकर जीव मानकर अंतकरण देह की उपाधि को स्वीकार करके भगवान का भजन करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जब तक ये प्रारब्ध से प्राप्त उपाधि विद्यमान है तब तक इस उपाधि से भगवान की सेवा क्यों न कर ली जाए। इस मरती हुई चीज से, बिगड़ती हुई चीज से, नष्ट होती हुई चीज से एक एक बढ़िया काम क्यों न कर लिया जाए। तो मुक्त लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो अब देखो ये हुआ, अब ये तो प्रसंग दूसरा ही है कि मुक्त लोग भगवान की भक्ति करते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। जब हमारे वेदांती कट्टर वेदांती कहते हैं कि दुकान करने से हमारे ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी करने से हमारे ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुकदमा लड़ने से हमारे ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता, रागादि दोष भी हमारे आभास मात्र ही है, इतनी दृढ़ता जब उनके ज्ञान में है तब भक्ति आने से अगर उनका ज्ञान बिगड़ जाता हो तो हम हाथ जोड़े ऐसे ज्ञानी। दुकान करने से ज्ञान नहीं बिगड़ा, नौकरी करने से ज्ञान नहीं बिगड़ा, मुकदमेबाजी करने से ज्ञान नहीं बिगड़ा, लड़ाई करने से ज्ञान नहीं बिगड़ा, ज्ञान उनका बिगड़ा भगवान की भक्ति करने से। तो ऐसे ज्ञान को बिगड़ जाना चाहिए जो भक्ति करने से बिगड़ता है ना। तो वो तो भाई ये जो भगवत भक्ति है, ये भगवत भक्ति, ये ऐसे हमारे एक बोधसार ग्रंथ है, बोधसार संस्कृत में बहुत विलक्षण ग्रंथ है, नरहरि स्वामी की रचना है, प्रियतम हृदय मरीसिया पद युग परिचर्ज्या प्रेयसी वा विभक्ता विहरतु विदितार्थो निर्विकल्पे समाधौ ननु भजन विधौ वा तद्वयम् तुल्यमेव। जैसे अपने प्रियतम की प्यारी प्रेयसी उसके वक्षस्थल पर सिर रख करके चयन करे या उसका पांव दबावे, दोनों में वो पत्नी ही है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष साक्षात कृतात्मा महात्मा पुरुष चाहे निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए अशेष नाम रूप का भान नहीं हो रहा है, नाम रूप का भान नहीं हो रहा है, अखंड समाधि में विराजमान है और चाहे नाम रूप का भान करके संपूर्ण दृश्य का साक्षी चिन्मात्र है और चाहे उसके देह इंद्रियादिकों के द्वारा भगवान की सेवा हो रही है, इसमें किसी भी दशा में न तो उसकी मुक्ति में कोई रुकावट है, न ज्ञान में रुकावट है, न जीवन मुक्ति में रुकावट है, कि उसको तो अखंड वस्तु की उपलब्धि हो चुकी है। तो क्यों डरते हो बाबा, आओ ना। अब ये बात हुई का कर्म ज्ञान जोगे जोगे विरोपी अधिक तरा। अब देखो कर्म में क्या है, यहाँ कर्म शब्द का अर्थ है धर्म, बोला तो भक्ति धर्म से बड़ी है। तो सकाम जो धर्म है उसकी तो चर्चा ही छोड़ दो, निषिद्ध कर्म के साथ तो भक्ति की तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। और धर्म में जो सकाम धर्म है जिससे इंद्रलोक प्राप्त होता है, जिससे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, अच्छा उससे भी कोई तुलना नहीं करना। निष्काम जो धर्म है, निष्काम धर्मानुष्ठान काय के लिए बोले अंतकरण की शुद्धि के लिए, तो भक्ति जो है वो तो अंतकरण की शुद्धि का फल जो तत् पदार्थ का ज्ञान, उस तत् पदार्थ में तदाकार वृत्ति के रूप में रहने वाली भक्ति है। तो धर्म जो है निष्काम धर्म क्या करता है, हम धर्मानुष्ठान करते हैं और अंतकरण में से कामना निकालते हैं, तो काम की जो मैल लगी हुई है हमारे औजार में, समझो धर्म से बंदूक की नली साफ होती है, और भक्ति जो है वो तो बिल्कुल निशाना लगाती है, बिल्कुल निशाना लगा हुआ है। तो बंदूक की नली साफ करना बड़ी छोटी चीज है ना, और ऐसा मन परमात्मा में लग जाना कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई लगे नहीं, लक्ष्य दे। दुर्योधन से द्रोणाचार्य ने पूछा कि पेड़ पर क्या दिखता है, बोले पेड़ और चिड़िया। वो है निष्काम धर्म जो है वो कामना को मिटाता है, माने बंदूक की नली साफ करता है। हमारे मन में मन जो है ये बंदूक है, बोला अंतकरण है, औजार है, उसको शुद्ध करता है और भक्ति तो परमात्मा को दिखाती है, परमात्मा को मिलाती है। तो निष्काम धर्म रूप जो कर्म है उस कर्म से भक्ति श्रेष्ठ है। कर्म में विक्षेप है, कर्म में सामग्री की जरूरत है, क्या क्या चीज हो गए, श्रुत हो गए, श्रुवा हो गए, है ना, और साकल्य हो गए, और अग्नि हो गए, और मंत्र हो गए, और पुरोहित हो गए, तब यज्ञ जागा रूप धर्म होगा। उसमें सामग्री चाहिए, धर्म में पुरोहित चाहिए, धर्म में मंत्र चाहिए, धर्म में क्रिया चाहिए, धर्म में अधिकार चाहिए, और निष्काम होने पर भी उसका फल अंतकरण की शुद्धि है। अच्छा, आप ज्ञान की बात करें तो ज्ञान, यहाँ जो ज्ञान है वो धर्म से तो बड़ा है लेकिन योग से छोटा है, बोला माने जो चीज जान तो ली जाए पर मिली हुई ना हो, अब उससे मिले, जान लेने से मिले नहीं, ऐसा बोले। एक आदमी है यहाँ इस प्रसंग में, ये बात ज्ञान की बात, ज्ञान की परिभाषा ही यही बताई है यहाँ। एक आदमी जानता है कि देश का राष्ट्रपति कौन है या देश का प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन इस ज्ञान से उसको क्या लाभ है। लेकिन राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से प्रेम होवे तो उनके पास जाके उनके बराबर कुर्सी पर बैठेगा, उनसे बात करेगा, उनसे लाभ उठावेगा। तो एक ज्ञान होता है केवल जानकारी, तो उस जानकारी में भी अधिकार की जरूरत पड़ती है कि सबको, एक धर्म में भी अधिकार की जरूरत, ज्ञान में भी अधिकार की जरूरत। और केवल जान लेने से राजा संतुष्ट नहीं होता हो, राजा को जान लिया कि राजा ये है देश का, ईश्वर को जान लिया कि भाई सारे देश का मालिक है, कहीं अलग रहता है, कहीं निराकार है, कहीं छिपा हुआ है, तो केवल ज्ञान होने से तो आस्तिकता बढ़ाती है। ईश्वर को जानना और ईश्वर से प्रेम होना ये दो चीज है, हो जान पहचान होना, परस्पर अरस परस होना, मिलना जुलना, खाना पीना, गोष्ठी होना ईश्वर के साथ, ये दूसरी चीज है, ये प्रेम परस्पर की बात है, मैत्री की बात है, भक्ति की बात है। आजकल संसार में ईश्वर को मानने वाले लोग भी आस्तिक हैं, भक्त नहीं है, बोला आस्तिकता, आस्तिकता दूसरी चीज है और भक्ति दूसरी चीज है। ये जानना कि हमारे देश का एक प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राजा है, मालिक है, ये बात दूसरी है, और उसकी भक्ति करके उसका अंतरंग हो जाना ये दूसरी बात है। तो दूर बैठे बैठे ईश्वर को जानने की अपेक्षा उसकी भक्ति श्रेष्ठ है, बोला उसका प्रेम श्रेष्ठ है। ये कोई साक्षात अपरोक्ष अरिच ज्ञान का वाचक ज्ञान शब्द नहीं है, ये जो है ये परमात्मा के ज्ञान का वाचक, तत् पदार्थ के ज्ञान का वाचक ज्ञान शब्द है। अच्छा, अब जो योग योग लगाया तो क्या हुआ, योग किया, आसन प्राणायाम प्रत्याहार किया, उसमें भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है, उसमें भी सत्य अहिंसा हस्ते ब्रह्मचर्य की जरूरत है, पर वो तो बड़ी मुश्किल, वो आसन प्राणायाम प्रत्याहार तो बड़े कठिन, परंतु भक्ति जो है उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि समाधि में तो वृत्ति जो है वो लीन हो गई है। जहां वृत्ति नहीं है वहां व्यवहार नहीं है, जहां व्यवहार नहीं है वहां रसास्वाद नहीं है। अच्छा, रस नहीं आवेगा समाधि में तो रस नहीं आवेगा, और ज्ञान में द्वैत नहीं है तो प्रेम परस्पर नहीं बनेगा, और धर्म जो है वो तो अंतकरण शुद्धि के प्रयोजन से है, परंतु भक्ति की महिमा जो है वो विलक्षण, वो क्या अधिक आधिक्य क्या है उसमें, या तो बताया हुआ है फल रूप पत्वाद, तो उसकी चर्चा तो फिर करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि भक्ति फल नहीं है, रस है, फल का भी रस है, संयम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस वेद बखाना। हरि पद रति रस ये बड़ी बड़ी अद्भुत वस्तु है वो। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो जान राम प्रेम प्रधानो। जहाँ भगवत प्रेम की प्रधानता नहीं है वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान नहीं अज्ञान है। जहाँ भक्ति की प्रधानता, भक्ति की प्रधानता नहीं है। अब भक्ति में क्या विशेषता है ये देखो आपको बताते हैं। भक्ति अंतःकरण में जब आती है तो पहले तो जिस समय भगवान की भक्ति है उस समय दुख नहीं है। भगवान की स्मृति और दुख की स्मृति एक साथ दोनों नहीं हो सकते, ये वृत्ति होने की विशेषता है। एक साथ भगवदा का श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए तुम्हारे हृदय में दिखे है और तुम्हें अपना खोया हुआ रुपया भी दिखे, ये दोनों कैसे होगा है? मरी हुई औरत भी दिखे, आहा हा हमारी स्त्री मर गई, रो भी रहे और मुस्कुराते हुए कृष्ण भी हृदय में दिख रहे, दोनों बातें एक साथ हो सकती है? दुख का तो सत्यानाश हो गया कि नहीं? जितनी देर तक तुम्हें भगवान की याद है उतनी देर दुख नहीं है, है? और जितनी देर तक खोया हुआ रुपया दिमाग में घूमता है, नष्ट बनिता मरी हुई औरत चुड़ैल बन करके दिमाग में घूम रही है, है? ये इसी का नाम चुड़ैल है और क्या, भूत लगा है। भूत लगा, प्रेत लगा, पिशाच लग गया, अगर बीती बात तुम्हारे दिमाग में भरी है कहां भगवान? अरे भाई चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, है ना, मर्द मरा तो ब्रह्मराक्षस हो गया, अगर ब्राह्मण हुआ तो ब्रह्मराक्षस होके लग गया, नहीं तो भूत प्रेत के साथ होके लगा, है ना। वो दिमाग में जो भरा हुआ है चाहे को ब्रह्मराक्षस बताते हो, बचाओ अपने हृदय में भगवान को, भगवान ने तुम्हें खाली किया है, तुम्हारा दिमाग खाली किया है, तुम्हारा दिल खाली किया है, धन को हटाओ, सगे संबंधियों को हटाओ, उसकी जगह पर हमको बैठाओ, है ना। अच्छा देखो, बोले भगवान की याद भी करते रहो और चोरी भी करते जाओ, भगवान की याद भी करते रहो और जुआ भी खेलते जाओ, भगवान की याद भी करो और व्यभिचार भी करो, हो सकता है कभी है? पाप वासना को भगवत भक्ति पहले दुख को मिटाती है, फिर भगवत भक्ति दोष को मिटाती है। दुख को मिटाना माने प्रारब्ध को मिटा देना हो। भावु में कि सके त्रिपुरारी भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाका नहीं संभवा। अच्छा कल आपको बताएंगे कि धर्म ज्ञान और योग तीनों की अपेक्षा भक्ति में दृष्ट फल हो, दृष्ट फल की दृष्टि से माने इसी जिंदगी में जो चीज ज्यादा है सबसे, मरने के बाद की बात नहीं, भक्ति में उधार सौदा तो है ही नहीं बिल्कुल, धर्म में उधार सौदा ज्यादा है ना, और योग में मेहनत ज्यादा है, और ज्ञान में अभिमान आने का डर है, और भक्ति में न अभिमान आने का डर है, न योग तरीका परिश्रम है, है? और न क्या बात कही, फर्म में क्या है, है? हाँ धर्म में उधार सौदा है ना, धर्म में उधार सौदा है, धर्म करो फिर फल कभी मिले, यहाँ करो वहाँ मिलेगा, है ना। और योग में मिलेगा तो यही, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है ना, परिश्रम बहुत करो, है ना। अच्छा तो ये सब प्रसंग मैं आपको कल सुनाऊंगा। भगवत भगवन् पूर्वकर्मा निरूपितम्। एतत्प्रार्थनं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरे कर्म ज्ञान योगे भूपि अधिकतरा फल रूपत्वा ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषत्वाद् दैन्य प्रियत्वाच्च। देवर्षि नारद भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं कि वह भक्ति निष्काम कर्मयोग ज्ञान और योग से भी बहुत बड़ी है, क्योंकि वह फल रूपा है और ईश्वर को भी तो अभिमान पसंद नहीं है, दीनता ही प्यारी है, इसलिए भी भक्ति उन सबसे बड़ी है। इन तीन सूत्रों का एक के साथ संबंध है। स्वातु भक्तिस्तु ये उद्देश्य है, माने भक्ति का वर्णन इसमें किया जा रहा है। कहा क्या जा रहा है कि वो सबसे बड़ी है। किनसे बड़ी है? कर्म ज्ञान और योग से बड़ी है। क्यों बड़ी है? तो फल रूपा होने के कारण और ईश्वर का भी भक्ति से ही प्रेम होने के कारण, अभिमान से द्वेष होने के कारण। अब कल आपको सुनाया प्रामाण्य की दृष्टि से उपनिषद में भी यम सर्वे नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च सूत्र में मुक्तोपसृत्य व्यपदेशात् और गीता में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते जो माम। भागवत में न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्मैव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो। मधुसूदन सरस्वती ने गीता की टीका लिखते समय एक अध्याय के अंत में लिखा है, महात्म्य प्रामाण्यतोपि निर्णीतम् कृष्ण महात्म्य मद्भुतम् ये नरा नानुमन्यन्ते ते वही निरयगामिनः। गीता की टीका में अद्वैत सिद्धि के कर्ता मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि मैंने प्रमाणों के द्वारा ये निश्चय किया है कि श्री कृष्ण की महिमा सर्वोपरि है। इसको जो लोग नहीं मानते हैं वे नरकगामी हैं। ये उस श्लोक का अर्थ है, वो जे नरा नानु मन्यन्ते ते वही निरयगामिनः। तो दूसरे लोगों ने शंका उठाई कि गीता के उस अध्याय के मूल श्लोकों में तो कहीं ऐसा प्रसंग नहीं है, ये अंत में क्यों लिख दिया मधुसूदन जी ने? तो बच्चा झा की जो टीका है, बड़े भारी विद्वान थे, उन्होंने गूढ़ार्थ दीपिका तत्वालोक लिखा गीता को, तो उन्होंने लिखा कि भावावेश में आकर के मधुसूदन सरस्वती ने प्रसंग नहीं होने पर भी भावावेश में आकर के ये बात लिखी है। श्री कृष्ण के प्रति अतिशय प्रेम का परिचायक है ये उनका भावावेश है, ऐसा कहकर समाधान किया है। तो प्रमाण की बात छोड़ दें, अब ये देखें कि जब हम परमार्थ के मार्ग में बढ़ते हैं तो हमारा पाथवे क्या है, संबल क्या है, सहारा क्या है, किसका सहारा लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, रास्ते में खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, सोएंगे किस पर। नारायण को तो जब हम ईश्वर के रास्ते में चलना चाहते हैं तब एक तो पाप कर्म बाधा डालते हैं, जो बुरे बुरे काम में पाप कर्म में लगा हुआ है वो पाप जो करेगा सो डरेगा, राजा से डरेगा, समाज से डरेगा, घर वालों से डरेगा, उसके शरीर में तो सनसनी होती रहेगी, पता नहीं कब पता लग जाए, कब गांव में बुराई हो जाए, ईश्वर का चिंतन कैसे करेगा। पापी मनुष्य ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता, तो ये अनर्थ हुआ। अब भगवान की भक्ति करने का अभ्यास डालो तो ये पाप से आने वाला जो अनर्थ है वो अपने आप निवृत्त हो जाएगा, माने पाप छूटेगा। कई लोग भजन के मार्ग में चलते हैं तो पुण्य भी बाधक बनता है, बोला तो पुण्य कैसे बाधक बनता है, तो बड़ा सुख आ गया जीवन में, खूब पैसा आ गया, खूब रिश्तेदार नातेदार आ गए, खूब तारीफ होने लगी, अब वो तारीफ के चक्कर में पड़े, रिश्तेदारों के चक्कर में पड़े, मित्र मंडली के चक्कर में पड़े, हैं? ये महाराज चंडाल चौकड़ी इकट्ठी होने लग गई, सोसाइटी बन गई, अब ऐसी सोसाइटी बनी कि भगवान छूट गए। तो संसार में इज्जत बढ़ी, धन बढ़ा, शरीर बड़ा सुंदर मिला, स्वस्थ हुआ, ये देखने में तो सब बहुत बढ़िया है, लेकिन ये ईश्वर के भजन में विघ्न डाल देता है। तो जब भक्ति करने लगो तो ये सब अच्छा नहीं लगेगा, रुचि अपनी दूसरी तरफ चलेगी। ये रुचि को खींचने की दवा है वो, क्या बढ़िया। जब रस आने लगेगा भक्ति में तो वो जो सोसाइटी का रस है ना वो फीका पड़ जाएगा, रते जन संसदी, भीड़ भाड़ में रुचि नहीं रहेगी, चलो भाई भगवान की लीला सुनेंगे, कथा सुनेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, ये क्या पंचायत करना, नहीं तो कभी कभी आदमी उसमें बह जाता है। तो एक पापोक्ष प्रतिबंध होता है पाप से जनित और एक पुण्य से जनित, ये दोनों प्रतिबंध होते हैं। और एक प्रारब्ध से आता है, प्रारब्ध से क्या आता है, शरीर में बीमारी हो गई है ना, अब शरीर में बीमारी तो इस जन्म के कर्म का फल नहीं है, पूर्व जन्म के कर्म का फल है। तो अब उसमें भी अगर भक्ति करने लगो तो ऐसी आदत पड़ जाएगी कि खाते समय भी हरे हरे बोलोगे, है ना, शोक कराहते समय भी आ हा की जगह ओम ओम निकलने लगेगा, राम राम निकलने लगेगा। आ हा करने से क्या फायदा, उफ उफ बोलने से क्या फायदा, कह रहे मर गए, रा रा कराना भी हो तो ऐसे कराओ, रा रा रा हरे हरे हरे, कराना भी हो, कराना भी हो तो भगवान का नाम लेके कराओ, ये उफ उफ आया करने से क्या फायदा है। वो प्रारब्ध सुधर जाए, हो प्रारब्ध सुधर। एक चौथा विघ्न होता है संगोत्थ, जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। तो भक्ति का कुछ ऐसा निशान लगाओ अपने अंदर, है ना, कुछ चोटी थोड़ी सी बड़ी रख लो, कहीं चंदन भी लगाने लग जाओ, है ना, तो ये जो नए ढंग के लोग हैं ना वो कहेंगे अरे ये तो ओल्ड फैशन का है तुम्हारा, तुमको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बोला खाने पीने का ढंग हो, बोले तुलसी का पत्ता तो ले आओ, तो एक दिन तो तुमको ले जाएंगे, दूसरे दिन कहेंगे भैया वो फिर आके तुलसी का पत्ता मांगेगा, है ना, खाना हो ना कहीं, बोले हम तो बिना तुलसी दल डाले खाते ही नहीं। ऐसा भक्ति का कुछ ढंग लगाओ कि ये संग जो है ना, जो संसारी लोगों का संग है वो कट जाए, भक्ति करो तो संग से आता है। फिर एक अपराध से विघ्न पड़ता है, अपराध किसका होता है, तो एक तो भगवान का अपराध होता है और एक भगवान के नाम का अपराध होता है और एक भगवान के भक्त का अपराध होता है। हो तो भगवान का जो अपराध है, भगवान के बारे में ये जिद कर बैठना कि भगवान ऐसा ही है, ये भगवान के स्वरूप का अपराध है ना। तो इधर निथम कही जाए ना, तो अनिर्वचनीय है। उसके बारे में ये जिद लगाना कि नहीं ये काला ही, करे काला नहीं गोरा कौन है, वही है, करे गोरा ही करे काला भी वही है, कर निर्गुण ही कर सगुण भी वही है, कर सगुण ही कर निर्गुण भी वही है। भगवान के स्वरूप के बारे में कोई अपराध मत करो, वो जैसा है वैसा वही जानता है, उसके अनुभवी भक्त जानते हैं। अभी तो तुमने देखा नहीं सुना नहीं है, कोई अनुभव किया नहीं, काहे को जिद करते हो। अच्छा, और भगवान के नाम का अपराध होता है। नाम का अपराध कैसे होता है कि जब दूसरे साधन को उसकी बराबरी का समझते हैं, तब नाम का अपराध होता है। संसार में कोई साधन नाम साधना की बराबर बराबरी नहीं कर सकता। अन्य धर्मैश्च साम्यम् नामापराधः। ये नाम जो है ना, ये तो बंटवारा ही हुआ है ना, जीव ईश्वर भाई भाई सका सका। तो एक दिन जीव और ईश्वर दोनों मिले, बोले आओ भाई, जीव को संसार में रहना, भगवान को वैकुंठ में रहना, तो आओ अपनी संपत्ति में कुछ बांट लें। तो भगवान ने कहा कि रूप हम अपना अपने पास रखेंगे और नाम तुम्हारे साथ रहेगा। बोले नाम बड़ा कि रूप बड़ा है? बोले नाम बड़ा रहेगा। क्यों? कि तुम जब नाम लेके पुकारोगे तो रूप को जाना पड़ेगा। नाम जीव के हाथ में दे करके रूप को उसके अधीन कर दिया। मन एक प्रकार से भगवान ने अपने आप को जीव के अधीन कर दिया, क्योंकि जीव की जीभ पर नाम और नाम के अधीन भगवान। पुकारो भगवान को और आवे। तो ये सब अपराध, तो भगवान के रूप का अपराध कैसे मिटे? भगवान के रूप का ध्यान करो, मिट जाएगा। भगवान के नाम का अपराध कैसे मिटे? नाम का जप करो, मिट जाएगा। लेकिन जब कभी भगवान के भक्त का अपराध हो जाता है तो उसको भगवान क्षमा नहीं करते, और सब अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो भक्त का अपराध करता है उसको भगवान क्षमा नहीं करते हैं, तब भक्त उसको क्षमा करता है। जब भक्त क्षमा करता है तब भगवान क्षमा करते हैं। दुर्वासा को भगवान नहीं क्षमा करते हो, अम्बरीश क्षमा करते हैं। ये भक्त की, ये भक्त की महिमा है। तो ये भक्ति करने से ये सब अपराध, ये सब देघन, ये सब प्रतिबंध मिटते हैं। प्रमाण की बात कल कही थी, अब थोड़ी बात महिमा की कहते हैं। तो कहो कि फिर तो भक्ति मिटाने ही मिटाने में लगी रही, ये दोष मिटाओ, ये दोष मिटाओ, ये दोष मिटाओ। क्या भक्ति का काम केवल सफाई करना है? केवल करण शुद्ध करना ही भक्ति का काम है? अंतकरण को शुद्ध करना? बोले नहीं नहीं, शुद्ध करना नहीं, रंगना भी उसी का काम है। भक्ति रंगरेज भी है बोला। तो जैसे लकड़ी में गंदगी लगी हो और रंदा मार के उसको छील के फेंक दिया, एक तो ये सफाई हुई ना, और एक उस पर पॉलिश कर दिया, अब ये दूसरी सफाई हुई। तो दोषापनयन, जो हमारे हृदय में दोष है उसको दूर करना, काम को दूर करना, क्रोध को दूर करना, अनर्थ के जो कारण हैं उनको दूर करना, और हमारे हृदय में सद्गुण का आधान करना, ये भक्ति का काम है। जहां भक्ति आए, अब जिसके हृदय में प्रेम भक्ति भरी है वो किसी को गाली कैसे देगा? वो तो बड़ा मीठा बोलेगा। जिसके हृदय में मिठास है उसकी जबान में मिठास आ जाएगी। जिसके दिल में मिठास भरी है वो कड़वी आंख से टेढ़ी आंख से किसी को क्यों देखेगा। प्रेम की जो तिरछी आंख होती है ना, बांकपन होता है वो दूसरा है वो, और टेढ़ी आंख टेढ़ी नजर। तो मैंने एक डॉक्टर से एक बार कहा कि मैं आंख दिखाना चाहता हूँ, तो बोला महाराज आंख मत दिखाइयो, बोला तो बड़ा प्रेमी डॉक्टर था, बोला कि बस महाराज आंख मत दिखाइयो। तो चार डॉक्टर उसके घर में आंख के बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसके बच्चे उसके भाई सब आंख के डॉक्टर। तो अब एक तो टेढ़ी आंख, अब भक्त के हृदय में जब मधु भरा है, अमृत भरा है, प्रेम भरा है, तृप्ति भरी है, तो वो जो जिसको देखेगा वही तृप्त हो जाएगा, प्रेम से देखेगा ना, जिसको छू देगा उसके हृदय में उसके शरीर में रोमांच हो जाएगा, भक्त की दृष्टि से, भक्त के स्पर्श से, भक्त की वाणी से, आनंद के झरने निकलते हैं, क्योंकि उसके हृदय में भगवान है। तो भक्ति ने क्या किया, केवल दोष ही दूर नहीं किए, हृदय में सद्गुण भर दिए। बोले भाई गुण लाना ये भक्ति का, सद्गुण लाना इतना ही भक्ति का काम है? क्या नहीं, सद्गुण लाना ही भक्ति का काम नहीं है, भक्ति का काम कर्म योग ज्ञाने भ्योपी अधिक करा। जो काम कर्म से नहीं होता वो भक्ति कर देती है, जो काम योग से नहीं होता वो काम भक्ति कर देती है, जो काम ज्ञान से नहीं होता वो काम भक्ति कर देती है, सब तीनों से अधिक तरह होगी, अधिका नहीं अधिक तरह, अतिशयो न अधिका अधिक तरह, जो अतिशय अधिक हो उसको अधिक तरह बोलते हैं। ये तरह प्रत्यय संस्कृत में अतिशायन अर्थ में होता है, अतिशय अर्थ में होता है, और अधिकतर से भी जो बड़ा होता है उसको अधिकतम बोलते हैं। इसी से फिर तारतम्य शब्द बनता है, सर और तम और तारतम्य न्यूनाधिक्य। अब लो तो देखो संक्षेप में इस बात को लो, कर्म करोगे तो क्या मिलेगा, तो सकाम कर्म करोगे तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, इस लोक में सुख मिलेगा, स्वर्ग का सुख मिलेगा, और निष्काम कर्म करोगे तो अंतःकरण की शुद्धि मिलेगी। माने सुख और पवित्रता ये दो चीज सकाम और निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त होती है। निष्कामता माने पवित्रता। अब भक्ति करोगे तो सुख भी मिलेगा और पवित्रता भी मिलेगी। तो बोले तब तो अधिक कहां हुई, अधिक तरह कहां हुई, वही हुआ ना जो कर्म का फल हुआ वो भक्ति से हुआ। बोले नहीं, कर्म करने से बाद में फल मिलता है और भक्ति तत्काल फल रूपा, फल रूपत्वात्, भक्ति फल देने के लिए नहीं आती है, फल होकर आती है। माने जिस क्षण तुम्हारे हृदय में भक्ति का उदय हुआ उस समय इस लोक का सुख, परलोक का सुख, ब्रह्मलोक का सुख, जो भी कर्म से तुम सुख प्राप्त कर सकते थे उससे बड़ा सुख तुम्हें मिल रहा है। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने तो एक जगह कहा कि आज तक संसार में कर्म से, योग से, ज्ञान से जितने लोगों को जो जो सुख मिले हैं और अब मिल रहे हैं और आगे जो भी सुख मिलेंगे, किसी भी जीव को किसी भी साधन के द्वारा, किसी भी भोग के द्वारा, किसी भी फल के रूप में जो भी सुख मिल चुका है, मिल रहा है और मिलेगा, उन सबको इकट्ठा करके तराजू के एक पलड़े पर रख दो और भक्ति में जो विरह और उस विरह का जो लेस मात्र दुख, सुख नहीं दुख, उस दुख को तराजू के दूसरे पलड़े पर रखो तो संसार के त्रैकालिक सुख, धर्म सुख, अर्थ सुख, काम सुख, मोक्ष सुख, संपूर्ण सुखों से बढ़ करके वो भक्ति में जो विराकालीन दुख लेश है वो दुख लेश भी श्रेष्ठ है। श्री रूप गोस्वामी का दुख लेश भी श्रेष्ठ है, ऐसा ऐसा वर्णन किया। एक एक प्रसंग आया है हंसदूत में, नारद जी महाराज एक दिन ब्रज में आए और देखा ब्रज का आनंद, कहीं कहीं ग्वालिने माखन बिलो रही हैं श्याम सुंदर के लिए, कहीं ग्वाल बाल श्याम सुंदर से चड्डी ले रहे हैं, कहीं जसोदा मैया दूध पिला रहे हैं, कहीं श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, सारा ब्रज प्रेम में मग्न है। जो देखा ब्रज का सुख, सो नारद जी की आंख से टपाटप आंसू गिरने लगे, रोने लग गए नारद जी। एक गोपी ने देखा, ये महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, बाल ब्रह्मचारी, भक्ति के आचार, परम ज्ञानी, जीवन मुक्त देवर्षि नारद रो रहे हैं दुखी होकर के, क्यों? तो गई उनके पास दंडवत बाला, प्रणाम किया, प्रणाम करके पूछा, नारद जी आप रोते क्यों हो? बोले भाई बड़े रहस्य की बात है, बताने लायक नहीं है, पर बड़ा दुख बड़ा हो रहा है। क्यों? कि ये जो आज तक जो लोग मुक्त हो गए वो बड़े बदकिस्मत हैं, क्योंकि अब वो संसार में नहीं रहे। अगर रहते तो ये ब्रज का आनंद देखते, गोपियों को कैसा आनंद आता है, ग्वालों को कैसा आनंद आता है, गायों को कैसा आनंद आता है, ब्रजवासियों को क्या आनंद रहता है, अगर ये देख के वे मुक्त होते ना, अगर ये देख करके वे मुक्त होते तो उनकी मुक्ति सफल हो जाती। हमको रोना इस बात पर आ रहा है कि वे इसको बिना देखे ही मुक्त हो गए, इसको बिना देखे ही मुक्त हो गए, इस बात पर हमको इस बात पर रोना आ रहा, ये आनंद लिए बिना वो मुक्त हो गए। तो भाई सकाम कर्म से मिलता है लोक का और परलोक का सुख, और निष्काम कर्म से मिलती है पवित्रता। अब देखो भगवत भक्ति सुख का साधन नहीं है, स्वयं सुख रूप है। जिस समय मुरली मनोहर पीता अम्बरधारी श्याम सुंदर हमारे हृदय में प्रकट होकर के प्रेम भरी चितवन से देखते हुए, भावों से अनुग्रह की वर्षा करते हुए और होठों से मंद मंद मुस्कुराते हुए और अपना सिर थोड़ा झुका करके अधरों पर बांसुरी रख करके जिस समय उसमें स्वर फूंकते हैं, हमारे हृदय में जिस समय उनकी नखत ज्योति से हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाता है, जिस समय उनका पीतांबर हमारे हृदय में फहराने लगता है, उस समय सुख और पवित्रता में कौन सी कमी है? जिस कर्म का फल मरने के बाद मिलता है वो फल तो अमंगल है। जिंदा लोन मजा, दृष्ट सुख, जीवन मुक्ति का परम आनंद। अच्छा भाई, योग का फल होता है, ज्ञान का फल होता है, समझो। ज्ञान का फल क्या होता है? भव बंधन से मुक्ति, यही ना, भव बंधन से मुक्ति, छूट गया भव बंधन। अच्छा अब आओ चलो भगवान के दरबार में। भक्ति की एक एक चीज ऐसी है जिसके सामने लोग मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। एक एक चीज का नाम लेकर के हम आपको सुनावे, गिना दे सारी। नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वतां मुक्तिर्द्वारि चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते रोमांचेन चमत्कृता तनुरियां। शरीर में रोमांच है, सनसनी फैल रही है, भक्तिया मनोनंदितम, हृदय में आनंद है। प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनम, प्रेम के आंसू बह रहे हैं। कंठम गिरो गदगदाहा, कंठ में गदगद वाणी है। अरे बाबा, हमको क्षण मात्र भी अवसर नहीं है। अरे वो चतुर्विध मुक्तियो, तुम तरह तरह के रूप धारण करके हमें क्यों सता रही हो? हट जाओ यहाँ से, हमें अपने श्री कृष्ण की सेवा करने दो। जिनका नाम से प्रेम हो जाता है, नाम से प्रेम करते हैं, बोले हम जन्म जन्म भगवान का नाम लेते रहे। नास्था धर्मे न वसु निजये नैव कामोपभोगे, हमें धर्म सुख नहीं चाहिए, धन सुख नहीं चाहिए, भोग सुख नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतरे की त्वत पादाम्बो रूह युग गता निश्चला भक्ति रक्तु, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, भले जन्म जन्मांतर हो गए परंतु तुम्हारे चरणारविंद में हमें निश्चल भक्ति की प्राप्ति हो गए। जेहि जेहि जोनी कर्म बस भ्रमही तेहि तेहि नाथ दे हुया हमही, सेवक हम स्वामी सिय नाहू हो नाथ यही नाथ निवाहू। मुक्ति कौन चाहता है? जो बद्ध है तो मुक्ति चाहता है। और भगवान के दरबार में मुक्ति कैसी और भक्ति कैसी, दोनों का दृष्टांत बताते हैं। एक राजा है, उसके यहां जेल खाने में बहुत से कैदी हैं। वो एक कैदी ने राजा के स्वभाव को जाना, स्वरूप को जाना, उसकी स्तुति की। राजा प्रसन्न हुआ और बोला इसको जेल खाने से छोड़ दो, मुक्त कर दो, इसको मुक्ति हो गई। और एक रोज फूल माला है ना, रोज माला गूंथ करके फूल बोता, सींचता, फूल पैदा करता, माला बनाता, रोज राजा के पास भेज देता कि महाराज अपने गले में पहने। राजा ने उसके पास खबर भेजी कि मुक्त कर दो,